Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 2 Temmuz Perşembe. Yıl 2015, ay 7, gün 183, Hızır 58. 1436, Hicri Ramazan 15, 1431, Rumi Haziran 19. İstanbul için iftar vakti 20.49. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Bu aşk, bu şehir, bu keder. Hoşça kal ayak izim. Serseri sokaklarda hoşça kal. Hoşça kal yarım kalmış duvar yazıları. Bir gün gelecek, akacak yeraltı suları. Hoşça kal yakut, bezirgan, gön. Hoşça kal eski zaman aktarları. Gidiyorum. Bu şehri, bu yağmuru, bu düşleri, bu aşkı, bu kederi size bırakarak. Behçet Aysan. Günün tarihi. 22 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrimizde irticai kaynakların kışkırtmasıyla sonuçlanan olayda 37 aydınımız yakılarak hayatlarını yitirdiler. Ruhları şad olsun. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 2 Temmuz 1962'de yazar Ernest Hemingway intihar ederek yaşamına son vermişti. Günün malumatı. Temmuz ayında. Çiçekler. Zambak soğanı. Aslan kökten ayırma. Yaz papatyası fide halindeyken, safran soğan halindeyken, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, et le sang de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, Sancho, Sancho, sans balai. Son fils, son frère, Sancho, son seul suivant, et pour toujours, et j'en prie bien. Gardez-moi, les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma panière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Je vous l'ai promis la semaine dernière, voici Jacques Brel à l'opéra. Voici cet homme de la Manche, de Del Wasman et Mitchley, l'Oscar 66 de la comédie musicale à Broadway, mise en scène par Albert Marr. Avec autour de Jacques Brel, qui a fait l'adaptation française, Dario Moreno, Sancho Panza, l'étonnant John Diener qui est Dulcinea, et une distribution extrêmement homogène. Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho, Sancho Merhaba Kes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta müzikalden, bir müzikalden aldık. L'Homme de la Manche, Mançalı Adam, Jacques Brel, Don Quixote rolündeydi. Şarkı ve besteler de tamamen ona ait. Sancho Panza rolünde de Dario Moreno vardı Türkiye'den. Ve neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano Aynalar kitabından bize anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Don Quixote. Marco Polo, Harikalar kitabını Cenova'da cezaevindeyken dikte ettirmişti. Ondan tam olarak 3 asır sonra borçlarını ödemediği için tutuklanan Miguel de Cervantes, La Mançalı Don Quixote'u Sevilla'daki cezaevinde yarattı. Ya da Don Quixote'yi. Ve bu cezaevinde doğan bir başka özgürlük macerası oldu. Pirinçten zırhını giyip sıska atına binen Don Quixote, sonsuza kadar aptal kalmaya mahkum biri gibi gözüküyordu. Bu deli adam, kendisinin bir şövalye romanı karakteri, şövalye romanlarınınsa tarih kitapları olduklarını sanıyordu. Ancak asırlardan beri ona gülen biz okurlar, onunla birlikte gülüyoruz. Oyun oynayan çocuk için oyun devam ettiği müddetçe bir süpürge bir attır. Biz de okuma sürdüğü müddetçe Don Quixote'un tuhaf aksiliklerini paylaşır, onları sahipleniriz. Onları o kadar kendimizin yaparız ki kahramanı anti kahramana dönüştürür ve ona ait olmayan unsurları bile ona atfederiz. Köpekler havlıyor Sancho, yola çıkmamız için bir işaret bu. Politikacıların en çok kullandığı cümle budur. Don Quixote bunu asla söylemedi. Che Guevara, anne babasına son mektubunu yazdığında, hüzünlü şövalyenin dünya yollarındaki talihsiz serüveni 3,5 asrı çoktan doldurmuştu. Ailesine elveda demek için Marx'tan bir alıntı yapmadı Che. Şöyle yazdı. Topuklarımın altında bir kez daha Rosinante'nin kaburgalarını hissediyorum. Kalkanımı koluma takıp tekrar yollara düşüyorum. Kendisine kılavuzluk eden yıldızlara asla ulaşamayacağını bilse de denizci gemisiyle gidiyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet. Don Quixote, Don Quixote şimdilik böyle, bu kadar. Devamı da gelir, gelecektir zaten. Tam da söylendiği gibi işte, yıldızlara asla ulaşılamayacağını bilse de denizci gemisiyle gidiyor. Elena Veva. Ve 22 senedir unutmadım aklımda. Yani tarihte bugüne baktığımız zaman çok ağır bir şeyimiz var. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin organize ettiği Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında herkesin gözü önünde Madımak Oteli yakıldı. Çoğunluğu Alevi olan 33 yazar ve ozan şairle iki otel çalışanı yanarak ve dumandan boğularak hayatlarını kaybettiler. 22 senedir unutmadım aklımda. Madımak kelimesiyle yapılmış ironik bir kelime oyunu da var. Acı ama ironik. 2 Temmuz 1993'te yani hashtag böyle etiket. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin organize ettiği Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında yakıldı otel. Pir Sultan Abdal şenlikleri kapsamında aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak kente geldiler. Sivas'ta kültür merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma polis tarafından fazla büyümeden zor kullanılarak öğrenildi. Binlerce kişiden oluşan tırnak içinde karşıt tırnağı kapat grup kültür merkezinden yeniden hükümet meydanına geldi. Hükümet konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak slogan atmaya devam etti. Önce araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte otel yandı. Otele sığınmış olan kişilerden aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar polis arabalarıyla tıp fakültesi hastanesine götürüldü. Olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi. Devamı da bildiğiniz gibi sorumlular belirlenemedi. Sonunda da içeride olanların da hepsi şey oldu ve bitti olay yani. 22 yıldır acısı dinmeyen bir olay. Bazı sanıklar zaman aşımı nedeniyle cezasız kaldı. Birçok sanık avukatı da 2002 yılından itibaren AKP listelerinden milletvekili seçilerek meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de girdi. Bu şeyi de, bu bilançoyu da, küçük bilançoyu da verelim. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Zeynep Altıok da meclisteydi. Meclis başkanlığı seçimini yapıldı. Dün meclis genel kuruluna da Madımak tişörtüyle gelmiş. Unutmadım aklımda. Yazan, biraz öncesini bahsettiğiniz hashtag'i de içinde barındıran tişörtle gelmiş. Aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sivas olaylarının yaşandığı Madımak Oteli'nin müzeye dönüştürülmesi, yargılamaların yeniden yapılması ve 2 Temmuz'un yaz günü ilan edilmesiyle ilgili hazırlık içerisinde, bu yönde hazırlık içinde olduğunu söylemiş. Evet, Behçet Aysan'ın dediği gibi gidiyorum bu şehri, bu yağmuru, bu düşleri, bu aşkı, bu kederi size bırakarak. Evet. Zeynep Altıok da ben bu meclis çatısı altında sorgu beni bu meclis altında çatısı altında sorguya çekenlerden şimdi ben de bu çatı altında hesap sormaya geldim. Biz bu dava bitti demeden bu dava bitmeyecek ve bu dava bitmeden bizim mücadelemiz de bitmeyecek demiş. Evet, devam edelim. Bir saatimiz içinde konuğumuz da var çünkü bize kalan bir saatte haber takibi kolay da olmayabilir. Tarihte bugün Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini almış. 1698'de bugün. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü James Watt da var. Ama bir de Thomas Savery işte bu içten patlamalı, içten yanmalı motoru bularak bütün endüstri devrimi denen olayın, yani köle emeğinin doğrudan doğruya artık kömüre, fosil yakıta geçişini sağlayarak tüm dünyaya hakim olmasını sağlayan çok önemli bir olayın yıl dönümü bugün. 1900'de de ilk Zeppelin uçuşu gerçekleşmiş Konstanz Gölü civarında, üzerinde Friedrichshafen'da, Almanya'da. Ama sonra Zeppelin faciası da zaman zaman açık radyoda kulak verebildiğiniz gibi canlı yayında anlatılan, yanarak ölen pek çok insanın şeyi var. Hindenburg faciası. Hindenburg faciası. Ondan sonra Zeppelin gözden düştü. Oysa şeydi, yani kolay da bir enerji tasarrufu yolu da olabiliyor. Şimdi çok tabii gelişmiş olması lazım ama bir kere lanetlendi mi bir daha olmuyor tabii böyle işler. 2002'de de Steve Fawcett ilk balonla dünya turu yapan ilk kişi olmuş. Hiç durmaksızın bütün dünyanın etrafında 80 günden daha kısa bir süre içinde balonla dolaşmış. Böyle. Şimdi haberlere geçelim. Türkiye'deki en önemli haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde 4. turun tamamlanması sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 258 oyla yeni meclis başkanı seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu seçimin son turunda aldığı tavır, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekse de Halkların Demokratik Partisi'nin tepkisini de çekmiş durumda. Yani Devlet Bahçeli MHP lideri HDP destek açıklarsa Baykal'a oy vermeyiz diye açıklamıştı. Sırrı Süreyya Önder de HDP'den Ekmelettin Bey'e oy vereceğiz desek Bahçeli herhalde Ekmelettin Bey'i partiden ihraç eder şeklinde konuşmuş. Epey bir dalga geçildi yani bu görüşle alakalı sosyal medya üzerinden. İlginç paylaşımlarda da bulunuldu Devlet Bahçeli'nin bu söyledikleri üzerinde. Yok sayıyor şeyi. Çünkü çocukça yani, bir şey de olabilir. Evet, AKP'ye Bahçeli hediyesi son 78... Son turda 78 geçersiz oy veren Milliyetçi Hareket Partisi meclis başkanlığını da AKP'ye hediye etmiş oluyor. İsmet Yılmaz 258 oyla başkan oluyor. Yerel televizyonda verilen demeçlere göre bu son iki isim kaldığı zaman bu seçimlerde, seçim sırasında MHP'li adayların Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismini yazacakları, yanlarına bir kutu çekecekleri, o kutuya da böyle Ekmelettin İhsanoğlu'nun yanına işaret koyacaklarını söylüyorlardı. Bu şekilde bir taktik uygulayacaklarmış. Böyle zekice bir taktikle beraber İsmet Özel meclis başkanı seçilmiş oldu. İsmet Özel değil. İsmet Yılmaz. İsmet Yılmaz, özür dilerim. Evet, yani burada 80 geçersiz oy vereceğiz sözüne rağmen de Milliyetçi Hareket Partisi'ne iki fire çıkmış olduğunu da söyleyelim. En ilginç tepkilerden biri de HDP'den bir milletvekilinden gelmiş. Filiz Hanım'dan, Filiz Kerestecioğlu'ndan ve al püskevitlerini çaya batır ye demiş. Yani o meşhur bir püskevit deriz biz. Adana'da, Osmaniye'de lafı var. Doğrusu hakikaten tamamen bir şeye çevirmiş durumda. Yani gayri ciddi. Çocuk oyunu gibi. Demokrasi evet. Şeyinde kabul edilmesinin çok zor olduğunu düşündüğüm bir şey bu. Yapılamaz yani böyle bir şey. Neyse. Türkiye'de böyle oluyor. En önemli şeylerden bir tanesi de aslında Sırrı Süreyya Önder'in söylediği önemli bir şey var. Şimdi önümüzde iki seçenek var diyor. Ya demokrasi cephesi oluşturacağız ya da savaş şeyi. Çok uzun aylardan beri de Ali Bilge ile de programcılarımızdan konuştuğumuz bir mesele. Geniş bir demokrasi cephesi oluşturulmasından başka çıkış yolu da kolay gözükmüyor. Sırrı Süreyya Önder de bunu dile getirmiş. Bu şekilde seçime kadar demokrasi Çin etrafında birleşmek diyor. İstemeyiz ama olabilir argümanını bir şekilde somutlaştırdı Devlet Bahçeli de. Çözüm süreci bitecek, Yüce Divan ve yolsuzluk soruşturmaları tekrar açılacak, Erdoğan anayasa sınırlarına çekilecek şeklinde bir takım istekleri varmış Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir koalisyona gitme yolunda. Evet ama inandırıcılığı da çok yüksek değil artık bu şeyden sonra. Çünkü koalisyona da gideceği gibi yorumlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geliyor. Demirtaş'tan da geliyor. HDP eş genel başkanı Demirtaş da AKP'li İsmet Yılmaz'ın Milliyetçi Hareket Partililerin geçersiz tırnak ne demek bu geçersiz yani böyle bir şey olabilir mi yani kasten geçersiz o. Evet öyle yaptılar açıkladılar. Kanuna karşı hile yani bu meclisin yani yasama meclisinin yani Türkiye'deki en üst düzey demokratik kurumun içinde kanuna karşı hile yapılmış oluyor. Bunu da açıkça söylüyorlar. Biz herkesi aptal yerine koyuyoruz. Geçersiz oylarımız olacak diyorlar. Ve böylece bir oyun sonucunda kanuna karşı hile denir buna hukuk dilinde. 258 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın seçilmesini de Milliyetçi Hareket Partisi'ne hayırlı olsun demiş. Bir tek partinin oylarıyla seçilmiş bir başkan oldu bir kez daha. Keşke muhalefet başarabilseydi bunu. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi meclis başkanlık koltuğunu AKP'ye armağan etmiş oldu. MHP'ye hayırlı olsun diyorum demiş. HDP'den de Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Deniz Baykal'a 50 oy çıktı. Geri kalanı geçersizdi. Bunun sebebi de açıklandı. HDP milletvekili eski programcılarımızdan Mithat Sancar, oylamalardan önce gerçekleştirilen grup toplantısında Baykal'a oy vermek kararı alındığını ama kendi üstlerine düşen miktarda oy vereceklerini açıklamıştı. Yani 50 oy kendileri verip Milliyetçi Hareket Partisi'de 80 milletvekili aynı sandalye sayısına sahip olan partide 50 oy verdiği takdirde Deniz Baykal meclis başkanı seçilecekti. Fakat kendi üstlerine düşeni yapmalarına rağmen işte MHP'nin tamamını geçersiz oy olarak göstermesiyle beraber İsmet Yılmaz. Kanuna karşı hile işte. Peki bu böyle. Meclis meselesi hiç demokratik olmadı yani bu maalesef. Al püskevitlerini ye, çaya batır, ye demesi Filiz Kerestecioğlu'nun doğrusu hiç haksız sayılmaz. Bir ciddi bir hayal kırıklığını ifade ediyor. Bu hayal kırıklığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlanmış bir şey yapmalarını bekleyen bir hayal kırıklığı değil. Yanlış anlaşılmasın. Demokratik işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli bir umudun kırılması. Bir de seçim öncesi verilen sözler var ve sözlerin arkasından işte yapılan muhalefet var. O muhalefetin işte Milliyetçi Hareket Partisi tarafından nasıl işleneceğinin ilk işareti bu oldu. Herhalde koalisyona gider diye. Neyse Türkiye işlerini bir yana bırakabiliriz. Şimdi çok önemli. Bir de Türkiye ile ilgili başka bir konu da var. Dıştan gelen bir konu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü John Kirby, Suriye'de ciddi lojistik zaman, kaynak ve çaba gerektirecek bir güvenli bölgeye ihtiyaç yok demiş Türkiye'nin aksine. Bu önemli bir açıklama çünkü Türkiye'yi özellikle uzun süreden beri, daha başbakanlık döneminden beri yanılmıyorsam Erdoğan'ın söylemiş olduğu ve şimdi de Davutoğlu'nun da dile getirdiği Türkiye hükümetinin bir tampon bölge ihtiyacı var deniyor. Ve Akçakale'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkıyor. Hendekler kazılıyor, tanklar gönderiliyor, bölgeye zırhlı araçlar sevk ediliyor ve tampon bölge kuruluyor diye tehlikeli bir savaş durumu oluyor. Halbuki Amerika'nın, NATO'nun bu konudaki tavrı nasıl olacak diye soruyorduk. Şimdi gelmiş oluyor bir açıklama. Bugünkü gazetelerin bazılarında var. Şimdi diğer haberlere bakacak olursak çok önemli bir haber var. İlk ağızda önemli gibi gözükmüyor olabilir ama müthiş önemli. 52 ülkeyi içine alan TISA diye kısa adlandırılması, kısaltılması TISA diye okunan bir Trade and Services Agreement var. Yani hizmet, ticari hizmetler anlaşması diye. Ve orada gizli uluslararası görüşmeler devam ederken, round üstüne round devam ederken, WikiLeaks dün bir açıklama yapmış ve modern, günümüz çağdaş gazetecilik dünyasının kutsal kasesini açıklıyoruz demişler. Core text diye, çekirdek metini ele geçirdik, açıklıyoruz diyorlar. Tarihteki en büyük ticari anlaşma ve tamamen gizli yapılıyor. Bu da TISA şu anda 52 ülke tarafından bir arada görüşülüyor. Dünyadaki gayri safi hasılanın, yani dünya gelirinin, milletlerin gelirinin 1/3'ünü kapsıyor bu 52 ülke yalnız. Öyle bir özelliği var. Dünyanın en zengin %67'sine yakını, 1/3'üne yakını oluşuyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri, tabii Avrupa Birliği'nin 28 üyesi ve 23 diğer ülke. Onların arasında tabii ki Türkiye de var. Meksika, Kanada, Avustralya, Pakistan, Tayvan ve İsrail de var. Bu grup, dünya gelirinin 1/3'ünü kontrol eden grup, WikiLeaks'e göre ele geçirdiğimiz belgede şudur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik neoliberal ticaret üçlüsü triumvirasının en büyük bileşenidir demişler. Yani diğer bileşenler ne? Üzerinde aylardan beri durmakta olduğumuz, görüşmelerin devam eden TPP diye adlandırılan, kısaltılmış Pasifik Ötesi, Trans-Pacific Ortaklık Antlaşması, bir de TTIP diye kısaltılan Atlantik Ötesi Ticaret ve Yatırım Paktı. Bu üç antlaşma sadece yeni bir hukuk düzeni kurmuş olmuyor demişler. Julian Assange bir basın açıklamasında söylemiş bunu, WikiLeaks'in kurucusu. Yeni bir ekonomik büyük kapatma, yani çitleme olayıdır demiş. Çin'i dışarıda bırakıyor ve diğer bütün BRICS denen ülkeleri, yani Brezilya gibi gelişme yolundaki ülkeleri de bırakıyor. Ve dahası bütün 3 antlaşma da çok ciddi, hiçbir parans olmayan, yani saydamlığı olmayan, şeffaflığı olmayan ve görüşme sırasında da hiçbir ülkelere danışma şeyi olmayan bir süreci de ortaya koyuyor demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sendikalarından birinin lideri de bunun üzerine konuşmuş, Larry Cohen. CWA, yani Communications Workers of America diye bir şey, iletişim çalışanları, işçileri sendikası. Ve bir kez daha WikiLeaks'in açıklamaları, sızdırma bilgileri gösteriyor ki kendi hükümetimizden öğrenemediğimizi WikiLeaks'ten öğreniyoruz. Bir kez daha oluyor bu demiş. Ve hükümet bütün dev ticari anlaşmalar yapıyor ve kuşaklar boyu, bundan sonra gelecek kuşaklar boyu Amerikalıları bağlayacak gizli anlaşmalar yapıyor ve ne halka ne de herhangi bir başka ülkeye de haber veriyor demiş. Böyle bir çok tehlikeli bir durum var. Bakalım neler olacak. Devamını getirelim ama yarım saat oldu, bir ara verelim. Ondan sonra da çok yoğun savaş durumları var çeşitli yerlerinde dünyanın. Özellikle de Mısır'da şok bir saldırı geldi. Onunla devam ederiz birazdan. 50 ölü geldi. 13 ihvan liderinin öldürüldüğü haberi onun hemen arkasından var. Bir intikam saldırısı olduğu söyleniyor. Ve bir de Mısır'dan birkaç saat önce BBC World'dan aldığımız çok taze bir haberde, Mısır'da IŞİD yok edilene kadar bu mücadele devam edecek diye büyük bir iddiayla Sina taarruzuna devam edeceğini söylemiş. Yemen'de 1200 dolayında mahkum kaçmış ve Yemen'in nüfusunun %80'i aç ve büyük bir açlığa gidiyor. 5000 Türkmen çölde bekliyor. Bu haberleri vereceğiz birazdan. Yunanistan'ın geri adımını Almanya'nın kabul etmediği Avrupa'nın evet Çipras'tan da daha iyi bir anlaşma için hayır oyu çağrısı geldiği söylendi. Ve bir de şeyi de söyleyelim. Bir Yunanistan durumu da temerrüde düşme durumu da Porto Rico'dan geliyor. Amerikan dış ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir ülke Porto Rico'dan ve onlar da iflas edecek, borçlarını ödemiyorlarmış ve bu şarkıda da görüldüğü gibi okyanusa gömülecek gibi görünüyor ülke. 72 milyar West Side Story filminden bir parça bu. Her şey Amerika'da çok daha iyi diye şarkı söylüyorlar ama Porto Rico'da durum çok parlak sayılmıyor. Ödeyemeyeceğiz. Bakalım ne olacak demişler. Elektrik borçları meselesi var orada da. For a small fee in America. Buying and credit is so nice. One look at us and they charge twice. Açık Gazete. Allen'dan Creole Alley adlı parçayı dinliyorduk. Lee Allen 1926'da bugün doğmuş. 1994'te hayata veda etmiş. Amerikalı tenor saksafoncu ve hem New Orleans'in rock'n'roll dünya sahnesinin önemli rock'n'roll sahnesinin önemli isimlerinden biri 1950'lerde hem de daha sonra hem rock'n'roll müziğinin öncülerinden hem de New Orleans'in her türlü müzik sahnesinin de önemli isimlerinden biri. Ona da bir günaydın diyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor. Ve Mısır'a geçelim. Mısır'da çok vahim diyebileceğimiz şeyler oluyor. Son dakika haberleri üst üste gelince de büsbütün insanı şey yapıyor. Dün Sina Yarımadası bölgesinde büyük çatışmalar yaşandı. yaklaşık 50'den fazla insanın, askerin çoğunluğu oluşturan, öldüğünden bahsediliyor. Evet, Şeyh Züveyd kentinde bomba yüklü bir araç patlamış. 6 güvenlik noktası hedef alınmış. En az 50 asker ölü. Evet. Mısır ordusundan çok büyük bir olay. Yani. Bazı askerlerin esir alındığı söyleniyor. Zırhlı araçları da kaçırdıkları iddia ediliyormuş. Evet, Hürriyet'in bu son dakika diye verdiği bir haber. Ordu sözcüsü de saldırıların 70'i aşkın terörist unsur tarafından 70 kişi tarafından düzenlendiğini belirtmiş. Ajans France Presse haberine göre de 38'i öldürülmüş saldırganların. Mısır'da faaliyet gösteren IŞİD'in kolu Sina vilayeti diye adlandırılan onlar tarafından üstlendiğini söylemişler saldırını. Mısır jetleri de kentteki tırnak içinde militanların üzerine bomba yağdırdığını açıklamış. Nasıl ayırt ediyorlar bilmiyorum. 100'den fazla teröristin öldürüldüğünü açıkladı aynı zamanda ordu yetkilileri. Yani bu Mısır Başsavcısı Hişam Bereket'in bombalı saldırı sonucu öldürülmesine 2 gün sonra düzenlenmiş bir haber. Şimdi şeye baktık biz, 13 ihvan lideri de öldürüldü diye bir ayrı haber var. O da El Cezire'den, El Cezire Türkçe'den. Bir eve baskın yapmışlar güvenlik güçleri. 13 ihvan lideri bir evde mi bulunuyormuş 13 ihvan lideri? Bu açıklamalar çok meşkuk tabii, inandırıcılığı çok düşük. İhvan yaptığı açıklamada liderlerimize yapılan suikast eylemleri ülkeyi zulüm görenlerin öfkesinin kontrol altına alınamayacağı yeni ve tehlikeli bir aşamaya götürüyor ve bu saldırı bir dönüm noktası demiş. Bu da önemli bir açıklama. Evet, belki de doğru. Rejimin yani kalelerini yıkın diye bir yeni bir ayaklanma çağrısı yayınladı İhvan. Ve insanları da sokaklara çıkmaya da çağırıyorlar. Evet. Ülke genelinde rejimin kalelerini yıkın denilmiş. BBC World'un haberine göre haber de Mısır'da bir açıklama yapmış. Sonuna kadar bu IŞİD'i buradan silene kadar Sina Yarımadası'ndan şey yapacağız demişler. 100 kişi öldürdük demişler. Evet, senin de dediğin gibi. Ve her şey kontrol altında demişler. 17 ölü var asker. 4'te rütbeli subay varmış yani. Öldürülenler arasında %100 kontrol altına aldık diyorlarsa da bunun da şüpheli olduğunu belirtmek gerekir. Şeye de baktım ben. Bu konuları yakından takip eden Şerif Abdülkuddus'un bu özel duruma ne dediğini. Şimdi tam bilinmiyor diyor ama Ansar Beyt el-Makdis adlı bir Sina merkezli cihadi bir grup İslami Devlet'e ya da IŞİD'e, DAEŞ'e bağlılık bildirisinde bulundu ama geçtiğimiz Kasım ayında kendisi, evet, ve kendisine de Sina vilayeti adını veriyor bu, evet, bölgeye. İçişleri Bakanı'na da 2013'te yapılmış bir şeyi de üstlenmiş. Başarısız bir suikast girişimini. Ve bir videoda şey yapmış, daha çok yargı organı üzerine, savcılara filan daha çok saldırılar düzenleyeceğiz demiş ve üstelik de bir video göstermiş ki bu 3 yargıç öldürüldüğü sırada onların olduğunu belirten biraz silik bir video da göstermiş. Yani onu da, o 3 yargıcın öldürülmesini de bir şekilde biz yaptık diyorlar anladığım, evet, kadarıyla. Nispeten yeni bir örgüt Ensar el-Makdis. Ensar Beytül Makdis daha doğrusu. 2011 yılında El-Kaide'nin fikirlerinden esinlenerek kurulduğu yazıyor El Cezire'nin internet sitesinde. Örgüt Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra İsrail, Mısır gaz borularını da hedef alan birçok bombalı saldırıyı da üstlenmişti. Evet. Sina Yarımadası'nda hakimler. Bu grup Ansar Beyt el-Makdis yani ne kadar lojistik destek aldığını kestirmek zor diyor. Silah ve de, mali yardım, silah yardımı bir hayli tartışmalı diyor. Muhtemelen almıyorlar diyor Şerif Abdülkuddus. Fakat bu daha çok bir ideolojik bir ittifak diyor. Ve şu ana kadar Büyük çaplı bombalamalarda polis ve güvenlik güçlerini hedef aldılar diyor. Sivil, yani IŞİD'den farkı o diyor. Ve sivillere ve sivil altyapıya karşı çok az, yani yok gibi bir şey demiş saldırıları. Fakat asıl tabii mesela şeyin çok zor durumda olduğunu gösteren başka bir şey daha söylüyor. Bu son öldürülen savcı vardı ya. Evet. Yani güvenlik tedbirinin de hemen hemen hiç alınmadığını gösteren belirtiler varmış. Yıllardır her gün gittiği yoldan, eviyle işi arasında gittiği yolda öldürülmüştü saldırıya uğrayıp. Yani yolu değiştirmeyi dahi düşünmemişler. Bu da tuhaf diyor. Şerif Abdülkuddus'ta. Evet. Hürriyet gazetesinde sizin sorduğunuz sorunun belki cevabı olabilecek bir bilgi var. Yani bu kadar insan, bu kadar ihvan lideri bir binada nasıl bulunabilir diye bir toplantı varmış. Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 Ekim mahallesinde bir binayı basan güvenlik güçleri, ki güvenlik güçleri de olduğu söyleniyor bunun. Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 9 kişi öldürmüş. Toplantı sırasında düzenlendiği belirtiliyor bu saldırının. Önde gelen avukatlardan, Müslüman Kardeşlerin önde gelen avukatı ve eski vekil Nasser El Hafi de varmış aralarında. Eski milletvekili Nasser El Hafi de varmış. Bazı ihvan kaynakları evdekilerin Ramazan ayı kapsamıyla yardım kampanyası düzenlemek amacıyla toplandıklarını savunmuş. Emniyet kaynakları ise evdekilerin silahlı saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemiş. Eski milletvekilinin ve orada bulunan ihvanın ileri gelen insanların ellerinde Kalaşnikov'la sokağa çıkıp saldırı düzenleyeceğinden bahsetmiş. İçeriden ateş açıldığı iddiası da var. Ve klasik görüntüler var. Klasik fotoğraflar var. Öldürülmüş insanların yanında bulunan Kalaşnikovlar. Ve olay yeri incelemenin çektiği o numaralı fotoğraflar var. Bunlar internet üzerinden servis edilmiş. Mısır tabii çok ciddi bir iç savaş gibi bir duruma doğru hızla gidiyor. Orada yeni bir yasa da söz konusu. Hı, evet. Bu yasayla beraber hız ve adil caydırıcılık kazandırılacağı ifade ediliyor bu infazlara. Yasa Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin önüne götürülecekmiş çok yakın bir zaman içerisinde. Hızlandırılacak. Bu hızlandırma manası da insanların idam edilmeye hemen başlanacağını. Tamamen öyle tabii. Evet. Oradan da kısaca Yemen'e geçelim. Taiz kentindeki bir hapishaneden 1200 dolayında mahkum kaçmış. Ama nasıl gerçekleşti bilinmiyor. Bu da bir güvenlik yetkilisine dayanarak vermişler bu haberi de. Bu da BBC'den galiba, değil mi, aldığımız bir haber. Reuters haber ajansına yapılan bir açıklamada da mahkumların milisler arasında, milis güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar sırasında kaçtığını söylemiş. Fırsattan yararlanarak. Ne demek bu bilmiyorum. Ama Yemen'de 26 Mart'tan bu yana 3. kez hapishaneden toplu kaçış yaşanıyor. Bu 3. Evet, rakip güçlerin kontrolü ele geçirdiği, rakip güçler arasında bir kapışma var. Son yılların en büyük krizi yaşanıyor. Husi grupların Cumhurbaşkanı Abdurrabbuh Mansur Hadi önce Aden'e, oradan Suudi Arabistan'a kaçma zorunda bırakmasından bu yana ülke tam anlamıyla bir kaos, kargaşa ortamında. Fakat en önemli çağrı da işte Birleşmiş Milletler'den geldi. 26 Mart'tan bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombalamasını görüyor Yemen'deki insanlar. Artık temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi bir durum söz konusu. Temel ihtiyaçlardan kasıt da barınma, yemek ve içecek. Evet, yiyecek, içecek bir şey yok. Yani bu konuda elimde tüyler ürpertici bir rapor geçti elimize. 6 ay süreliğine en üst düzeyde olan 3. seviye acil durum kararı almış Birleşmiş Milletler. En üst düzeydeki acil durum kararı şu anda Yemen'de geçerliymiş. Geçerli ve yani Orta Doğu Middle East Research and Information Project diye bir kuruluş var. Bu konularla çok yakından ilgilenen bir kuruluş. Onun editörü aslında Middle East Report diye, Orta Doğu raporu diye bir yayın organını çıkaran Chris Tenzing bir şey yazdı. Yemen aç ve kısmen de bizim sorumluluğumuz diye. Biz derken Batı dünyasını da kastediyor şüphesiz ki. Ve aynı zamanda hasta da, sıtma, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıklar görülmeye başlamış Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerinde. Çünkü çatışmaların en fazla yaşandığı bölgeler orası olarak nitelendiriliyor. Yani şöyle başlıyor abi. Zaten bunu birinci satırı okuyup ondan sonra da perdeleri kapatıp kepenkleri de indirip gitmekten başka şey yok. 20 milyon insan Yemen'de, Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan Yemen'de 20 milyon insan açlıktan ya da susuzluktan ölme riski içinde diyor. 20 milyon insandan bahsediyoruz. Bu ülke nüfusunun %80'i diyor. Ve biraz önce senin de sözünü ettiğin Birleşmiş Milletler'in çeşitli ajanslarının, kuruluşlarının açıkladığı acil yardım, su, yiyecek, gıda ve bir de yakıt ve ilaç. Zaten başka temel ihtiyaç diye bir şey söylenemez. Bu inanılmayacak, neredeyse inanılması güç kriz diyor. Sanki bir korku filminden çıkma gibi diyor. Felaket filminden çıkma gibi. Yalnız durum öyle aynen. Fakat ne bir deprem ne de bir tsunami, sel felaketi diyor. Temel sebep aylardan beri devam eden amansız, acımasız bombardıman ve abluka. Dünyanın en Arap dünya ülkelerinin ve hatta dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudilerin başını çektiği ve çevresindeki petrol prensliklerinin yaptığı bir şey diyor. Ve Amerika'dan da destek görüyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani tabii ki Türkiye'den de işte WikiLeaks açıklamalarından da öğrendiğimize göre zaten Suriye konusunda da anlaşmaya varmışlar çoktan 2012'de. Amerika ve Türkiye, Suudi Arabistan filan. Washington'da teknik yardım, istihbarat ve en üst düzeyde silah da veriyor diyor. Böyle gidecek diyor. Yani İran'ın destekçisi oldukları bir isyancı grubu hedef aldıklarını söylüyorlar. Çok az kanıt var diyor. Yok böyle bir şey gibi görünüyor diyor. Ve yani ondan sonra da Yemen'deki iç çatışmaları anlatıyor. Oraya girmeyeceğim şimdi. Son derece komplike ve bombaların da pek yardımı olmayan bir şey. Su yok ülkede bir de. Savaşın başlıca sebeplerinden bir tanesi bu da olduğu söyleniyor. Suyun olmaması. Evet yani ve bütün Suudi Arabistan'ın kaygıları da şeyden geliyor, bizi devirmek istiyorlar bunlar filan deyince Amerika'da sadece şey yaptığı için mi diyor, yani petrol çıkardığı için mi destek ediyoruz biz Suudi Arabistan demiş. Yemen halkı için bu acilin de ötesi bir durumdur demiş. Bitmek üzere, yani bir ülkenin yok oluşunu seyretmekteyiz. Diğer bir ülkenin zaten yok oluşu hemen gözlerimizin önünde. Suriye'de çatışmalar devam ediyor. Suriye Türkmenliğinin liderlerinden Samir Hafız, Tel Abyad çevresinde 28 Türkmen köyünün PYD güçleri tarafından boşaltıldığını söylemiş. Ve Hamamı Türkmen kasabasından kovulan 5000 Türkmen'in çölde çaresizce beklediğini, oradan oraya dolaştıklarını aynı şekilde söylemiş. Bu da aynı korku filminin bir başka devamı. Türkmenler şu anda dünya korku filmi haline almış durumda. Yani dünya savaşı, parça parça dünya savaşı ceryan ediyor evet, aslında. 5000 kovulmuş Türkmen şu anda çölde ne yapacağını bilmez halde dolaşıyor demiş. Ya bir yandan köyler boşaltılıyor, bir yandan IŞİD saldırıyor. Ama insanlar yol bulup Türkiye'ye gelemiyorlar ya da diğer ülkelere mülteci olarak gelebilecek yollarını bile bulamıyorlar. Çölde bekliyorlarmış. Ve biz destekliyoruz diyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Demin ki Chris Townsend yazısını Other Words adlı siteden aldık. Onu da belirtelim. Ama mesela bu El Cezire'den aktarıyorum ben de bu Suriye'deki haberi. Samir Hafız aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'ye girmesine gerek yok diye de konuşmuş. Bu noktada önemli. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü John Kirby'nin söylediği gibi tampon bölgeye karşı olması. Bir de kısaca Yunanistan'a da bakalım. Yani temerrüde düşme mevaziyeti var ve kesinlikle şey, IMF'yi ödeyemedi tabi, 1,8 milyar dolarlık ödemesini Uluslararası Para Fonu'na, IMF'ye, ve mali şeyin çöküşün eşiğinde olduğu söyleniyor. Fakat şey değil yani, çok tuhaf olan bir şey varsa da, yani şimdi mesela ilginç yazılar da çıkmaya başladı. Arjantin bundan önce böyle bu duruma düşen çeşitli ülkeler oldu. Onlara bir şey olmadı. Başta Arjantin, bakınız diyorlar mesela. Evet. Stiglitz'in de yazılarından görebiliriz. Ama bu konuyu en iyi takip edenlerden biri olan ekonomi yazarı Mark Weisbrod Globe and Mail gazetesinde yazdığı yazıda Avrupa yetkilileri, Avrupa kuruluşları acaba Yunanistan'da sakın bir rejim değişikliğini zorlamak için yapıyor olmasınlar bunları diye çok doğrusu meşru sayacağımız bir soru saymış. Çünkü ironik ama diyor Avrupa Merkez Bankası pazar günü Yunanistan'a krediyi sınırlamaya karar verdi ve bu da bankaların kapanmasına yol açtı diyor. Para yok. Peki bu Yunanistan'ı daha ciddi bir mali krize, ülkenin son 5 yıl içinde yaşadığından daha ağır bir mali krize sürükledi. Sadece Avrupa Merkez Bankası'nın kararıyla diyor. Bu ne iştir demiş yani. Kemer sıkmanın, kısıtlamaların getirdiği depresyondan daha kötü. Peki neden böyle bir karar verdi Avrupa Merkez Bankası bu gereksiz ve çok sert şeyi, tehlikeli tedbiri şu anda niye verdi diye soruyor. Bu sorunun cevabı ancak şey olabilir diyor. Bir rejim değişikliği mi yaratmak istiyorlar? Memnun değiller Çipras ve şeyden kendilerine göre. Böyle yani ya bize bizim şekilde istediğimiz şekilde oy kullanırsınız referandumda ya da hayatlarınızı bugüne kadar yaptığımızdan daha da kötü hale getiririz mesajı mı? O mesajı olmasın sakın bu diyor. Çünkü emekli maaşlarına daha da büyük kısıntılar ve vergi artışları da getiriyor ve Krugman'ın da söylediğini tekrarlamış. Yani bunlar Çipras'ın kabul edebileceği şeyler değil. Yunan hükümetinin kabul etmemesi için diyor. Dolayısıyla da Krugman'ın da söylediği şeydi diyor. Weisbrod da aynı şekilde. Yani istifaya zorlamak için yapılmış bir şey diyor. Ama bu siyasi bir olay. Yani rejim değişikliği tek mantıklı strateji olarak rejim değişikliğini uyguluyor diyor. Ama bunlar siyasi kuruluşlar değil ki diyor. Evet. Borç peşindeler, yapamazlar diyor. Ve ellerinde de atom bombası var, nükleer silah diyor. Espri yapıyor. Yani tümüyle kesebilirler krediyi Yunanistan'a ve böylece Avro'dan da çıkmasını sağlarlar. Bunu Angela Merkel istemiyor ama Amerika da istemiyor. O zaman da Avrupalı yetkililer Yunan ekonomisini daha da yıpratmak için kuyusunu kazmaya devam ediyorlar ve böylece yeni bir hükümet gelir, o da bizim istediğimizi yapar diye düşünüyorlar diye yazmış. Önemli görüşler bunlar. Global Mail de önemli bir gazete. Ve bu çeşitli Avrupa kuruluşları Yunanistan'a çok önemli bir şey söylüyor. Hiçbir alternatif göstermiyorlar diyor. Yani tünelin ucunda herhangi bir ışık, yani %60'ı genç insanların %60'ı işsizken onların kendi politikaları yüzünden bu kuruluşların, Troika'nın bir şey göstermiyorlar. Halbuki ekonomik resesyona, stagnasyona, yani durgunluğa ve kitle işsizliğine her zaman alternatifler vardır diyor. Bunlar radikal filan da değillerdir ama pek çok ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünya mali krizini çözmek için 2008'de veya 2009'da yaptıkları gibi uyguladığı şeylerdir diyor. Stimulus dedikleri şeyler, teşvik. Ama Avrupa otoriteleri bunu asla yapmayacaklar, yapmıyorlar. Yunan ekonomisinin düzelmesine izin vermiyorlar. Çünkü o zaman da oyumuz hayır demekle başlamalıdır diye. Herkes oyunu, yani şimdiye kadar okuduğumuz bütün bu civarda okuduğumuz şeylerin, yazarların, ekonomistlerin falan yazdıkları hayır oyu kullan. Benim oyum hayırdır diyorlar. Bakalım ne olacak? Ben Ahmet Dinsel'le belki temas kurma imkanını deneyebiliriz. Oralarda, yani bugün değil ama daha sonra yaklaştıkça referandum pazar günü, bakalım ne olacak diyebiliriz. Haberler şimdilik böyle diyelim ve ara verelim. Bildiğimiz ekonominin son programında da bir konuğumuz olacak. Ekvador'da madencilik üzerinde doktorasını yapmış bir kişiyi de konuk edecek Bengi Akbulut. Bakarız şimdi. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, günaydın Bengi. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. De konuğumuz var. Evet, konuğumuz var bugün. Duygu Avcı. Merhaba Duygu. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Duygu ODTÜ Boğaziçi çıkışlı. Şu an Erasmus Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Ve uzun yıllar Ekvator'da maden çatışmaları üzerine çatışmakta. Ve bugün biraz bize oraları anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Duygu'nun master tezi de Kaz Dağları'ndaki maden ihtilafları ve madene karşı, altın madenine karşı gelişen toplumsal mücadeleyle ilgiliydi. Ondan sonra da Ekvator'a gitti ve genel olarak orada daha Latin Amerika bağlamında da hem madencilik hem daha genel olarak burada da hep bahsettiğimiz hafriyatçılık, ekstraktivizm ve işte büyüme sorunsalı üzerine çalışıyor. Duygu, şimdi Ekvator bizim aslında programda bol bol bahsettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Hem madencilik, yani senin de çalıştığın konularla ilgili olarak, hem de senin de bildiğin, işte bizim de hep programda böyle ara ara bahsettiğimiz, birkaç program önce de daha detaylı olarak konuştuğumuz mesela Yasuni projesi gibi bir öneriyi işte gündeme getirmiş, küresel gündeme sokmuş bir ülke. Şimdi, anayasasından da bahsetmiştik. Anayasası var falan. Yani birazcık oradan başlayalım isterseniz. Yani anayasa aslında doğanın haklarını koruma altına alan, her şeye rağmen büyüyeceğiz mantığını aslında meydan okuyan falan bir anayasa. Anayasanın aslında yansımaları gerçekten böyle mi oldu Kore'ye döneminde? Biraz onu özetleyerek başlarsan bizim için iyi olur. 2007'de başkan oluyor Kore'ye ve 2008'de anayasalarını değiştiriyorlar. Ve anayasa da aslında işte amacımız büyüme, kalkınma değil, iyi yaşamak. İspanyolca buen vivir, Quechua dilinde sumak kalsay olarak tanımlanıyor bu anayasanın içerisinde olan bir şey. Tabii aslında bu çok radikal bir fikir ve zaten oradaki yerel halkın hareketinden doğmuş bir kavram. Ama tabii bununla birlikte Kore'nin özellikle 2008'den sonra 2009'da yeni bir maden yasasıyla birlikte ülkede madenciliği, işte büyük ölçekli madenciliği geliştirme çabaları var. Ekvador zaten Ekvador'un ekonomisi zaten petrole dayalı bir ekonomi. Ama işte hem petrol kaynaklarının azalması dolayısıyla hem de işte yeni bir alan, iktisadi bir alan açmak adına büyük madenciliği geliştirme çabası var. İlk başından itibaren aslında hani Kore'ye seçildiğinde böyle arkasında çok ciddi işte çevreci ve yerel halk hareketlerini, yerel halk demeyeyim de yerli halkın hareketini arkasına alarak aslında birazcık başkan seçiliyor ve orada maden kavgaları zaten bir süredir olan şeyler, işte büyük madencilikle ilgili bir takım yatırımlar zaten var o başa geldiğinde. Hani Kore'ye bu işte biraz bu işleri değiştirecek, buna izin vermeyecek gibi düşünülürken aksine bu işi daha önce hükümetlerin yapamadığı biçimde, o kadar güçlü olmayan hükümetlerin yapamadığı biçimde daha bir yürütmeye çalışıyor. Yani bu anlamda daha çok bir arkasına güç koyuyor yani madenciliğin. Hı hı. Ve orada çok ciddi çatışmalar başlıyor bir anlamda. Yani 2008-2009'dan itibaren işte yerel hareketlerle, işte aynı zamanda işte ulusal ölçekteki çevre hareketi ve yerli hareketi ve hükümet arasında ciddi bir çatışma var. Böyle 5 tane stratejik proje var şeyde, madencilikte. Onların bir tanesi işte daha önce bir Kanada şirketi yapıyordu. Ülkenin güneyinde, Zamora ilinde diyeyim. Sonradan onu Çinliler satın aldı ve orada işte asıl üretime geçilmesi bekleniyor. Böyle bir 2-3 yıldır hala bir üretime geçilecek diye bekleniyor ama şu an hala yok. Onu da söyleyeyim, Ekvador'da bugüne kadar büyük madencilik yok. Küçük madencilik yapılıyor. Onlara da işte daha önceden bunlar daha illegal, işte çok iyi teknolojiler kullanılmadan yapılırken aslında Kore'ye orayı da bir ölçüde destekledi. Yani orada da hani işte kooperatifleşmeyi getirdi. Bir takım teknolojik iyileşmeler anlamında bir destek oldu. Hani bu ve büyük madenciliği de tabii ayırmak lazım yani orada. Onu soracağım. Büyük madencilikle diğer madencilik nasıl ayrılıyor? Ne ölçeği nedir? Küçük madencilik aslında hani biz böyle daha artesanal dedikleri şimdi onu bir madenciliğin artesanal dedikleri zanaat. Evet. Zanaatsal ama zanaat, yani tabii madencilikte düşünmesi zor bir şey. El emeğiyle. Yani öyle bir şey de akla geliyor. Aslında o da bir ölçüde yapılıyor ama bunlar küçük ve orta ölçek dediğimiz ve işte bir takım araçlar geliyorlar. İşte oradaki toprağı deşip eşeleyip daha sonra hani bir takım daha çok cıva kullanılarak altının ayrıştırılması üzerinden gidiyor. Bu zaten bütün tarihsel olarak hani Güney Amerika ülkelerinde olan bir şey. Ekvador'da da var. Ama işte oranın da hakikaten hani çok fazla sermayesi olan bir şey olmadığı için aktivite hani tarihi olarak çok da böyle iyi teknolojiler kullanılarak ya da işte çalışma koşullarının iyi olmadığı bir alan aslında. Yani hani oraya da müdahale edilmesi aslında gerekli ve belli ölçüde iyi bir şey oldu. Ama tabii ki orada emek daha emek yoğun bir iş olduğu için yerel halk yerel ekonomiye katkı sağlayan bir şey bir noktada. Ve aslında hani orada da küçük madencilikle bu işle uğraşanların hani ciddi bu işe devam etme istekleri de var. Yani hani bu illa madencilik yerel halka zarar veren bir şey de olmuyor anlamda. Ama tabii orada da hani işte bir yandan siz bir nehrin üst kısmında madencilik yapıp alt tarafında da bir takım işte köylüler, işte balıkçılar vesaire varken orada da bir çatışma var elbette yani. Hani... Yani tam da onu aslında soracaktım. Yani bir yandan Kore'nin yani büyük madenciliği desteklemesine belki bir derece daha fazla toplumsal muhalefet gelişebiliyor. Yani büyük de burada anladığımız aslında sermaye ve ölçek olarak büyük, yani coğrafi ölçek olarak ve kullanılan sermaye olarak büyük ve büyük madencilik birazcık tanım gereği uluslararası sermayenin yaptığı bir şey ister istemez. Ekvador'da yerli sermaye bunun altına girecek kadar hiçbir zaman gelişmediği için. Belki hani şey diyebilir miyiz, yani bu büyük madenciliğe devam ettiriyor ama yani o birazcık o anti-emperyalist hisler nedeniyle de toplumsal muhalefet yaratan bir şey. Yani gene yeraltı kaynaklarımızı dış güçlere satıyor falan gibi. Ve onu belki birazcık yerlileştirebildiği noktada yine de o toplumsal muhalefeti bertaraf edebiliyor. Bakın artık büyük madenciliği bile kendimiz yapıyoruz gibi. Küçük madencilikte de hani bakın bunun zararı yok çok da fazla gibi bir paketin içinde bu sanki savunuluyor gibi anlıyorum ben. Yani zaten hani Kore'nin kendi politik projesi içerisinde işte biz bugüne kadar bağımsızlığımızı kazanamadık, işte sömürüldük vesaire denirken hani orada işte madencilik ve petrol üzerine bir artık egemenliğimizi kuracağız, devlet olarak biz bunu yöneteceğiz gibi bir söylemi zaten var. Aynen orada da işte tamam büyük madenciliği yabancı şirketlere yaptıracağız ama orada işte biz gereken payı zaten ülke olarak alacağız gibi bir söylemi var. Aynen orada da zaten olan bir şeyi hani madenciliği geliştirmek istiyorum deyip aynı zamanda küçük madencileri tamamen oradan çıkarmak hani politik olarak çok mümkün değil. Yani orada aynen bu işin meşruiyetini birazcık daha desteklemek adına küçük madenciliği de işte düzenleyelim. Orada da bir takım hani teknolojik ilerlemeleri, işte örgütlenmelerini sağlayalım işçilerin türü bir yaklaşımı var. Ama tabii bu çok aslında küçük bir şey. Yani asıl kavganın koptuğu yer büyük madencilik. Çin mi var orada? Tabii aslında şu an Kore'nin başa geldiğinde yaptığı ve işte sol içerisinde özellikle destek bulan şey oradaki borçları yeniden yapılandırması, bir kısmını ödemiyorum deyip hani şu an Yunanistan için çok tartışıyoruz ama aslında Ekvador bunu bir ölçüde yaptı. Borçlarını yeniden yapılandırıyor. Ama şu an özellikle 2009'dan beri çok ciddi Çin'den borçlanıyor. Çin yatırımları yapıyor ve işte bu yatırımlar özellikle hidroelektrik alanında, özellikle mesela petrol rafinerisinin yapımında şu an korkunç durumda aslında Çin'e borçlu hale geliyor Ekvador. Ve orada hani birçok açıdan da böyle büyük projelerde mesela bir Dünya Bankası desteği aldığınızda diyelim, olduğunda onların belli eninde sonunda bir regülasyonları oluyor. Yani Çin'le yapılan anlaşmalarda, Çin'in yaptığı yatırımlarda hakikaten gerisinde ne var? Hani hem finansal olarak hem işte bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda ne olduğu çok bilinmiyor. Daha kapalı bir şey. Hani orada daha transparan bir şey yok yani. Açık bir şeffaflık yok. Çin tabii Nikaragua'da da bu büyük kanal projesinde de muazzam bir 50 milyar dolar boyutunda bir projede de ortak. Aynen, yani zaten işte Çin'in Güney Amerika'daki yatırımları giderek artıyor ve dediğim gibi yani bu işte başka bir güneyden bir ülke ya da gelişmekte olan bir ülke yatırımı yaptığında daha iyi yapıyor gibi bir durum yok sonuçta. Yok. Hani o anlamda da ciddi bir sıkıntı var aslında. Mesela benim Ekvador'da çalıştığım bölgede de Ekvador devleti işte kendi maden şirketini de yeniden yapılandırdı. Ama aslında orada öyle bir birikim yok yani. Hani yeni bir işte bir büyük maden açıp onu işletebilecek bir bilgi birikimi, bir deneyim birikimi zaten yok ülkede. Şili'nin devlet kamu şirketiyle, o ki dünyanın en Codelco, en büyük bakır şirketi, bakır üreticisi. Onunla bir anlaşma yaparak birlikte geliştirmeye çalışıyorlar projeyi ve bu aslında birazcık orada o deneyimi, o bilgiyi de oluşturmak için ülkede tercih edilmiş bir strateji gibi görünüyor. Tabii aynı zamanda onun da ayrı bir meşruiyeti oluyor. Özel şirket değil. Bakın biz hani kendimiz de bu işe giriyoruz. Aynı zamanda yine bir işte kamu şirketiyle yani bu, giriyoruz da söylüyor. O kadar böyle gördüğümüz bir şey ki aslında evet, her yerde. Ve tam da onu söyleyecektim. Yani hani ya bunu Kanada yapmadı da Çin yaptı ya da işte özel şirket yapmadı da kamu şirketi yaptı'nın ötesinde yani etkileri aynı ama etkileri aslında yaşayanlar yine sınıfsal olarak zaten altta olanlar. Yani İthalat kömüre hayır. Türkiye'nin sloganlarından i̇şte, biri evet, işte. Evet. Aynen aynen. İthal kömüre hayır. Mesela yerli kömür daha temiz. Zehirlenecekse kendi kömürümüzle zehirlenelim. Peki Aksiyon Ekolojika ne diyor bütün bu işlere? O çok Aksiyon Ekolojika yani oranın en radikal ve en önemli çevre örgütlerinden bir tanesi. Ama şöyle bir şey oldu. Yani işte Kore'ye başa geldiğinden beri sivil toplum üzerinde çok ciddi bir baskısı var. 2009'daydı yanlış hatırlamıyorsam, 2010'da olabilir. Bunların işte ruhsatını iptal etmek gibi bir yola gitti. Hani çok ciddi tepki aldı oradan. İşte burada bahsediliyor, Naomi Klein bile hani o bir mektup göndererek Kore'ye buna karşı çıktı, hani ne yapıyorsunuz diye. Oradan geri adım attı. Ama sonuçta başka bir Pachamama diye başka bir çevre örgütü var. Onu kapattı yani Kore'ye. Dolayısıyla hani orada bir şey var. Sıkıntı ve bir tedirginlik var. Eskisi kadar rahat hareket edemez durumdalar. Ve Aksiyon Ekolojika daha tarihsel olarak aslında petrol çatışmalarının, petrol üretiminin olduğu yerlerde aktif olan bir örgüt. Hani yine oradalar ama açıkçası yani bir işte 10 yıl öncesine kadar onların da etkisi, onların da gücü birazcık azalmış durumda. Yani daha tedbirli davranmak durumunda kalıyorlar anladığım. Tabii yani Kore'ye onların işte meşruiyetinde böyle sorgular, sürekli konuşmalar yaptığı için aslında hani halkında kimdir bunlar? İşte yurt dışından destekliler. İşte aynen bu da olduğu için. Kökü işte dışarıda. Ekvador'un işte kalkınmasını engellemek isteyen dış güçler buradalar aynen gibi söylemlerle aslında onların meşruiyetini hani azaltıyor bir ölçüde. Peki biraz da yani muhalefet başlığı açılmışken muhalefetin bu tür hafriyatçılık çalışmalarına karşı durmasının argümanlarını biraz deşelim ve muhalefet alternatif olarak ne söylüyor? Yani tamam işte çıkartmayalım madenleri, tamam petrol yapmayalım ama hani alternatif olarak getirilen patika nedir? Biraz onu da konuşabilir miyiz? Bir şey daha ekleyeceğim. Mesela aksiyonun ekolojikanın bu itibarsızlaştırılmasına ek olarak mesela Rafael Correa geldiği zaman iktidara o desteklendiği ekipten Alberto Acosta mesela çok önemli bir figür ve bu Yasuni projesinin de mimarlarından olduğunu bahsetmiştik daha önce. Mesela onun da paralel bir itibarsızlaştırılması, aralarının bozulması, Alberto Acosta'nın açıktan Kore'ye politikalarını tam da bu büyümecilik ve hafriyatçılığından eleştirdiği ve hani oradan desteğini çektiği artık da bildiğimiz bir şey ve böyle bir aslında az çok bir muhalefet toparlanmış durumda Kore'ye karşı ama bu işte büyüme ve kalkınma fikrinin şeyi o kendinden menkul önemi ve gücü çok şey yapıyor. Ellerini zayıflatıyor ama hakikaten işte hep böyle dönüp dolaşıp geldiğimiz yer tamam ne yapacağız o zaman? Evet, Duygu Avcı'ya bir de şeyi söyledim. Doktora tezi neyin ne üzerine? Bir merak uyandırdı. Onu da sormalıyız tabii yani. Ben yüksek lisans tezimi burada Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Fikret Hocam'la birlikte ve Begüm Özkaynak Hocam'la birlikte yaptım. Orada Kazdağ'daki işte altın madenine karşı gelişen yerel hareketi incelemiştik. Orada şu an Ekvador'da İntak bölgesinde işte 90'lardan beri süre gelen bakır madenine karşı bir hareket var. Şu anki doktor çalışmam o ikisinin karşılaştırması üzerine. Hani neden farklı şekilde farklı karşı çıkışlar var? O karşı çıkışların içeriği nedir? Hani ne anlamda daha radikal söylemler var? Neden birinde daha radikal söylemler gelişirken ki bu Ekvador örneği oluyor. Hani Kazdağ'da neden işte belli ölçüde biraz daha kısıtlı kaldı söylemler üzerine bir çalışma. Ne aşamada? Ne zaman okuyacağız? Kısa zamanda bitecek. Doktora danışmanım umarım dinliyordur. Dinlemiyordur bilmiyorum. bitecek yakında. Bitince de alırız Ömer abi. Evet, anlatalım bunların. Alırız, yani tabii. Aslında hakikaten oradaki o intaktaki mücadele çok hani dünyada da belli ölçüde ses getirmişti. Çok farklı böyle taktikleri kullanmışlar zamanında. Evet, evet. Ve bugüne kadar iki tane şirketi zaten oradan saf dışı ettiler. Şu an işte devlet geliyor. O tabii çok da olayı zorlaştırıyor yani. Şu an biraz daha sıkıntılı durumdalar. Ama yine de hala güçlü bir hareket var orada. Peki Yasuni ile Kaz Dağları arasındaki fark nedir? Okey, Yasuni ile Kaz Dağları arasında. Hani Yasuni çok böyle radikal bir, ne bileyim farklı bir öneri olarak geldi. Hani Kaz Dağları'nda buradan gitsinle sınırlı kalan bir söylem var tabii. Orada hani benim daha çok İntak'ta çalıştığım bölgede de hani tamam biz madeni buradan göndereceğiz ama onun yerine alternatif aktiviteler geliştirelim. Alternatif bir yaşam biçimini kurmaya başlayalım çalışmaları var. Tabii ki bu böyle zor bir süreç, hani çetrefilli bir süreç. Ama ona dair çok ciddi çalışmalar yapılmış durumda orada. Yani hani 20 yıldır aslında orada işte biz burayı alternatif bir yerel ekonomi oluşturmak istiyoruz konusunda çalışmalar yapılıyor. İşte ne bileyim organik kahve üretmeye başladılar. İşte el sanatları, kadınların yaptığı bir takım şeyler var, onları satıyorlar. İşte biraz daha ekolojik tarım yapmaya çalışıyorlar. Ekolojik turizm var. Ama bizim anladığımız anlamda ekolojik turizm gibi düşün. Ben mesela gittim Duygu'yu bir kere ziyaret etmeye. Fikret Hocam da gitmişti. Yani kooperatif olarak bütün köyün beraber işlettiği bir pansiyon var. Ve bütün işlerini beraber yapıyorlar işbirliği içinde. İşte her gün iki kişi mesela köyden gidiyor ve onun geliri insanların emek güçlerinin karşılığı ödendikten sonra ortak olarak köye kalıyor falan. Yani bunun ekoturizmi örgütleme şekilleri zaten çok daha farklı. Yani dayanışmacı bir şekilde öyle ne bileyim bizdeki yayla turizminde belki gördüğümüz kötü örnekler gibi de değil. Yani o anlamda da alternatif bir ekonomiyi aslında hayata geçiriyorlar. Tabii orada bizim gittiğimizde gördüğün özellikle de kadınların aslında kadınların bir şey. Hani bu tarz şeylerle aslında hani ve orası hani Kaz Dağı'na göre mesela karşılaştığınızda aslında daha yoksul. İşte biraz daha hem coğrafi olarak hem de altyapı sıkıntıları nedeniyle biraz daha izole bir bölge. Ama hani 20 yıldır hakikaten orada çok ciddi bir mücadele var. Örgütlenmeleri oradaki insanların. Çok kuvvetli bir örgütlenme var. Ama tabii şu an hani biraz devlet şirketiyle gelindiğinde işte bu insanlarla mesela ben konuştuğumda hani buranın sıkıntısı nedir? En çok yolu söylerlerdi. Şu an hani yol yapılıyor oraya. Yani 20 yıldır, 30 yıldır bu insanların istediği yol. Şu an böyle işte biz gittiğimizden beri çok daha iyileşmiş durumda açık konuşalım. Hani orada biraz daha tabii hem olayın meşruiyetinin değişmesi işte bu sefer olacak, bu sefer iyi bir şey yapacağız la geliniyor. Senin soruna dönecek olursak Fikret Hocam'ın da pardon sorusuna. Hani burada muhalefet ne yapıyor? Muhalefet yani hani ilk baştan Kore'nin gelişi işte daha farklı bir kalkınma anlayışıyla geliyoruz dedi. Ama bunların söylediği şu an devlet destekli bir aynı şekilde bir hafriyatçılık, aynı kalkınma anlayışının devam ettiği yönünde bir eleştirileri var. Alberto Acosta daha işin çok başında aslında ayrılıyor Kore'den yani hani şeyden sonra anayasa kabul edildikten sonra oradan ayrılıyor. Tabii orada hani söyledikleri tamam bu devlet eliyle de yapılıyor olsa belli anlamda hani oradan bu işte hafriyatçılıktan elde edilen gelir zenginlik bir ölçüde bölüştürülecek de olsa aslında yine aynı yolda devam ediyoruz. Hani Kore'nin söylediği sonuçta tam petrole bağımlı bir ülkeydi. Şimdi işte madenciliği de geliştireceğiz ve buradaki kaynakları işte başka alanlara yatıracağız ve böylelikle ekonomide hani farklı sektörleri de geliştireceğiz ama aslında buna dair yapılan bir şey yok yani. Hani Acosta'nın ve işte onun yanındakilerin söylediği yine tek bir kaynağa bağımlı bir ekonomi yaratılıyor olacak. Ve işte asıl zenginlik burada işte çevre ve kültürken bu ülkenin zenginliği hani onların yine kaybediyor olacağız. Hani oradaki önemli şeylerden biri tabii yerel ekonomilerin desteklenmesi, tarımsal üretimin işte küçük ölçekli tarımsal üretimin desteklenmesi şeyleri var. Bir de bu yani Türkiye'den çok önemli bir fark herhalde yerli halklar. Peki ona dair de birkaç şey söyleyebilir misin? Şimdi tabii yani şeyde Ekvador'da bir hani Ant Dağları bölgesindeki yerli halk var. Bir de Amazon'daki yerli halklar var. Bunların her biri örgütlü, çok ciddi yani hatta 90'larda ülkedeki en önemli aktör hükümetlerin, devletin de ötesinde aslında bu yerli hareketi, çevre hareketiyle birlikte el ele giden bir hareket. Şu an daha sonra biraz sıkıntıları oluyor ve özellikle şimdi işte Kore ile birlikte daha da zora girmiş durumdalar. Hani çevre hareketi aslında hani Amazon'da petrole karşı yerli hareketi, petrol çıkarılmasına karşı da giden bir hareket. Orada işte bir Texaco şirketine karşı açılmış olan bir dava var. Onun gerisinde onlar var. Şeyde de Ant Dağları bölgesinde asıl yani yerlilerin yaşadığı bölge nüfus olarak asıl Ant Dağları bölgesi. Orada tabii ki yani o şey değil. Yerliler dediğimizde böyle işte ormanda yaşayıp böyle işte biz modern hayatın işte hiçbir şeyini istemiyoruz diyen bir ekip değil. Bunlar gayet şehirlerde ve köylerde hani normal yaşayan köylüler. Ama hani orada bir etnik bir ayrım da var tabii. Onların hani hareketi, onların beklentisi aslında çoğunda yere ekonomilerin güçlendirilmesi ve özellikle tarımda işte toprak eşitsizliğine yönelik politikalar olsun. İşte tarımsal destekleme politikalarının iyileştirilmesi yönünde. Bu konuda ciddi aslında öneriler de vermiş durumdalar parlamentoya ama bunlar çok dikkate alınmadı. Orada gıda güvenliği üzerinden giden bir çok güçlü bir söylem var kırsalda. Ama tabii kente baktığınızda yerli dediğiniz insanların arasında orta sınıf yerliler de var. Hı hı. Evet. Hani oradaki işte kim kiminle birlikte, kim kiminle ne yapıyor, o değişen bir şey yani. Hani çok belli bir şey söylemek de kolay değil. Aslında tam söylediğin şeyi söyleyecektim ben de. Yani yerliler belki daha eskiden daha belli bir sınıfsal kompozisyon, o kadar değişik olmayan hani bir gruptu. Ama mesela Bolivya'da da bir orta sınıf yerli halk ve hatta yani yerli burjuvaları dedikleri onların bizzat Morales tarafından desteklenen ve bu tam da yani aynı Ekvator gibi küçük artizanal madenciliği alıp götüren alt sınıf yerlileri sömüren ve onların yaşam alanlarını sömüren bir sınıf oluşmuş durumda. Yani o da tabii yerli hareketin o eski halini parçalayan ve muhalefet halini de parçalayan bir şey haline geliyor. Aynı zamanda tabii Correa kendisi de o yerli hareketinin liderlerini işte bir takım pozisyonlara getirerek vesaire. Kopt ettiği için. Yani şey de yazıyı tamamını okumadım ama Wallerstein'de son yazısında bu Latin Amerika'daki sol hareketlerin yani liderlerin sol, kendilerine sol diyenlerin sağa kayışını ele alıyor. Bu da önemli bir nokta tabii. Evet. Çok ne önemli. Kadar solcu Correa i̇şte evet, tartışması. Yani kendilerine sol diyenlerin ama daha sağ politikalar yani toprak reformu filan işte gündemde değil evet. Mesela. Değil. Yani tam orada belki öyle bağlayıp yani hani bitirelim. Yani biz burada hani büyümeyi sorgularken böyle bir mutlak küçülmeden değil, hep böyle büyümenin asıl o meşruiyetini, büyük gücünü, fikir olarak gücünü ve bir şeyler hep de bunun işte işsizliği çözmek için ya da fakirliği çözmek için falan daha iyi yaşamak için büyümemiz gerekiyor. Otomatik bağlantısını sorgulamak lazım diye evet. Hep konuştuk ve bu anlamda belki işte hani bir toprak reformu yapılması, yerel ekonomilerin işte canlandırılması, yani bu da biraz böyle aslında muğlak bir şey de yani yerel ekonomilerin canlandırılması, hani altını doldurmak lazım belki. Ama bu tür şeyleri büyümeyi değil, bunları hedefleyerek bir politika oluşturmanın hani daha önemli olduğunu anladığım kadarıyla muhalefette söylüyor Ekvator'da. Hep bizim söylediğimiz şey de bu birazcık. Yani ben özellikle hani böyle bu da muğlak bir şey dedin ya, aslında o yüzden ben Intag'ı, benim çalıştığım, Ekvador'da çalıştığım bölgeyi önemli buluyorum. Orada hakikaten böyle bir mücadele veriliyor. Evet, sıkıntıları var, zorlukları var ama 20 yıldır süre gelen bir şey var. En önemlisi de bu bence. Madenciliği şimdi tekrar oraya empoze etmeye uğraşmak, aslında hani bir şeyler öğreniliyordu orada, bir şeyler evet, oluşurken o olasılıkları öldürmek aslında evet. Yani o alanları, hani bu şeylerin gelişeceği, öğrenileceği alanları işgal ediyor madencilik. Yani her yerde madenciliğin etki ettiği şey aynı değil. Zararları vesaire. Ama mesela Intak gibi bir yerde benim canımı da en çok acıtan, yani burada bir şeyler oluyordu, burada bir şeyler değişiyordu. Onu engelliyor tekrar madencilik. Evet, o da çok o anlamda hani evet, çok daha zararlı bir şey. Alternatiflerin belki oluşmasının önünü açması beklenilen bir hükümetin gelip yani en çok alternatiflerin böyle ortaya çıktığı yerde bunu yapmaya çalışması. Evet. Yani nasıl öğreneceğiz? Nasıl yerel ekonomiyi canlandırmak nedir? Nasıl öğreneceğiz? Canlandırılmaya çalışıldığı yerde bunu yaparsak bir yerden öğrenemeyeceğiz yani sonuçta. Duygu, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Duygu, ederim. Çok değerli şeyler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Duygu. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, bir araya giriyoruz şimdi. Aradan sonra da tekrar konuklarımız olacak. Medyada iltica ve kavram karmaşası atölye çalışması. Hakan Ataman, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden ve Eda Bekçi, Mültecilerle Dayanışma Derneği'nden bizimle olacak. Ve bu basın çalışanları haber hazırlarken doğru terminoloji, bilgi ve yaklaşıma nasıl ulaşabiliriz kolay? Böyle ilginç bir çalışma yaptılar, onu konuşacağız. Pek üzerinde konuşulmayan konular bunlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de anonsunu yapmaya çalıştığımız gibi konuklarımız var. Medyada iltica ve kavram karmaşası atölye çalışması yürüten Hakan Ataman, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden ve Eda Bekçi de Mültecilerle Dayanışma Derneği'nden. 5N1 mülteci. Evet, ve bu kavramlar üzerinde konuşmaya çok ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyiz biz ne zamandır. Evet. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, siz nasıl başlamak istersiniz? Nedir bu temel kavramlar? Nasıl halledeceğiz bu işleri? Maalesef şu anda dünyada çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Suriye'de 8 milyona yakın ülke içinde, ülke dışına da iltica etmiş 4,5 milyon kadar Suriyeli şu anda dünyanın dört bir tarafında dağılmış durumda. Ülkemizde de 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci var. Ve bu süreç 4 yılı aşmış durumda, savaş başlayalı ve devam edeli. Suriye'yi kendi içinde yakmakla birlikte dışarıda iltica ettikleri ülkelerde de bu yanma devam ediyor. Biz de bunun bir parçasıyız ülke olarak. Bu süreci soğukkanlılıkla atlatmamız gerekiyor hep beraber. Hem onlar için hem kendimiz için. Ranting Vakfı bu kapsamda bir rapor hazırladı ve yayınladı. Basında, medyada Suriyeli'ye yönelik ayrımcı dile ilişkin. Bu raporun büyük bir kısmını Hakan, sevgili Hakan yazdı. Dilerseniz o biraz rapordan bahsetsin bize. Tamam. Şimdi ben uzunca bir süredir, yaklaşık 3 senedir Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin sınır tanımayan doktorlar tarafından desteklenen bir insani yardım projesini koordine etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir deneyimim oldu sahada. Bu süre zarfında Hrant Dink Vakfı zaten medyada nefret söylemi ve ayrımcı dil üzerine çok uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Bizim bu yaptığımız çalışmada konuyu Suriyeli mülteciler üzerinden ele alalım dedik. Burada da özellikle de 2014 döneminde Eylül-Aralık arasında bölgede çok önemli gelişmeler yaşandı. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı işte Mersin'den bir hat alıp Urfa'ya kadar giden o çizgiyi düşündüğümüzde bir yandan Antep'te meydana gelen linç olayları, arkasından Kobani olayların patlak vermesi ve Sur'ca 200 binden fazla mültecinin akın etmesiyle birlikte birden bir hareketlilik yaşandı. Bu açıdan baktığımızda yerel medya bu konuyla ilgili olarak nasıl bir söylem üretiyor, nasıl bir dil kullanıyor, buna baktık öncelikli olarak. Rapor olaylar üzerine değil, medyanın bu olayları nasıl yaklaştığı, nasıl dillendirdiği üzerine hazırlanmış bir rapor. Raporun birinci bölümü ise daha çok genel olarak medyada ayrımcı dil, nefret dili söylemi. Ben bunun sadece Suriyelilerle ilgili olan kısmına odaklanmıştım. Bu arada tabii raporu hazırlarken sürekli görüşleriyle destek veren eşim Gülden Gürsoy Ataman'a ve Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Profesör Doktor Mine Gencelbeke'ye ve Hrant Dink Vakfı'nın tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu boynumun borcu, onların yardımıyla bu oldu. Şimdi yani kavramlar açısından baktığımızda bizim temel bir metnimiz var. Gerçi bunun Türkiye'deki ulusal uygulamalarıyla ilgili olarak Eda birazcık daha bize bilgi verebilir ama mültecilerin hukuki statüsüne dair 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Bu sözleşme enteresan bir sözleşme. Onu temel alarak bu taramayı yaptım açıkçası. Genellikle bu sözleşmelerin hukuku dili son derece normatif ve kimi zaman da anlaşılması zor bir şeydir. Ve genellikle de neden yapıldıklarına dair bir tarihsel arka plan bilgisi vermez bize. Evet. Ama 1951 Sözleşmesi bu konuda bir istisnadır. Şöyle başlar girişinde, 1951'de Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle der. Aslında tanım çok güzel bir tarihsel arka plan veriyor bize. Almanya'da Nazizmin yükselişi, İtalyan faşizmi, İkinci Dünya Savaşı ve tabii İki Dünya Savaşı arasındaki milyonlarca insanın savaşta ölmesi ve zorunlu olarak göç etmek zorunda kalması. Evet. Bu mülteci meselesiyle ilgili bizi haşır neşir eder ve çok yakıcı bir gerçeklikle yüz yüze bırakır. Ve sözleşme genellikle de bizim bu sözleşmeler herkes ya da hiç kimse der. Herkesin ifade özgürlüğü vardır der veya hiç kimseye işkence, kötü muamele yapılamaz diye böyle bir herkes hiç kimsedir. Bu daha spesifik, daha net, daha belirli bir özneye bizi götüren sözleşmenin ilkidir. Bize bir mülteci tanımı veriyor. Bir sığınmacı nedir? Bunun tanımını veriyor. Biraz buralardan hareket ettik. Bir kere yani mülteci tanımını dönüp baktığımızda öncelikli olarak zulümden kaçan, zorbalıklardan kaçan, baskıdan kaçan insanları tanımladığını görüyoruz bu kavramın. Bu açıdan da son derece önemli bir kavram. Fakat içinde bulunduğumuz çağda bu sınırların artık neredeyse belirsizleştiği, küreselleşme kavramıyla birlikte pek çok şeyi tartıştığımız dönemde bir de ekonomik nedenlerle dolayı göç eden insanlar var. Dolayısıyla mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları sürekli bir şekilde birbirine karıştırılıyor. Bir de bizim kendi icadımız olan Suriyeli mültecilerden sonra bir de misafir kavramımız var. Evet. Uluslararası hukukta hiçbir yeri olmayan, hiçbir tanımı bulunmayan, belki bir yerelleştirme kaygısıyla yapılan ama son derece yanlış ve yönlendirmelere hakaret, yol açan. Hakaret olarak da yorumlanabilir tabii. Bir hakkın sanki tek taraflı olarak aslında bir lütufmuş gibi gösterilmesi. Evet, bu çok enteresan bir olay çünkü bu yani bu tanımlamaları doğru ve yerinde kullanmamanın yani medya açısından söylüyorum. Bize verdiği sonuç aslında karşımızdaki özneleri yani Suriyeli mültecileri hak sahibi özneler olarak görmüyoruz. Tam onu söylemek istedim. Nokta evet, buraya geliyor. Çok önemli bir mesele. Yani çünkü eğer biz bunu uluslararası düzeyde kabul gören ve saygın bir yere konan bir takım sözleşmelerle bu tanımlamaları yapacak olursak onların da bir takım haklarını tanımış oluyoruz ve bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir tarama yaptık. Yani taramanın sonuçlarından 170'ten fazla haberin içerisinde 6-7 tane haber sadece bu metinlere atıfta bulunuyor. Bir hak olayından bahsediyor. Mesela bu bizim için son derece önemli bir bulguydu. Yani hak sahibi özneler olarak görmemenin en önemli şeysi bu söyleyebilirim yani. Ne tip haberlere baktınız peki? Çünkü biz sabahları Açık Gazete'de yani bu programda konuştuğumuz zaman genellikle iki tip haberler çıkıyor. Ya da üç tip. Ya bir araştırma, sayılarla alakalı olan araştırma. Ya yeni gelen göçmen dalgası, yeni gelen mültecilerle alakalı olan haberler çıkıyor. Ya da yakalanan sınırda ya da tam tabiriyle anlatmak gerekirse denizde ve karada yakalanan kaçak göçmenler. Kaçak ya da illegal. İllegal göçmenler. Şaşmaz. Haberlerle karşılaşıyoruz. Evet. Bu araştırmada hangi kategorileri kullandınız? Bu üç kategoriden ya da başka bir şey var mıydı? Şimdi tabii özel anlamda Türkiye'de sadece Suriyeli mülteciler yok. Yani Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan ve pek çok Afrika ülkesinden gelen çok farklı etnik kökenlere sahip bölgelerden gelen insanlar var. Ama biz rapor Suriyeli mülteciler olduğu için öncelikli olarak bir Suriye evet, olması üzerine bir odaklanma yaşadık. Bununla birlikte benzer ifadeleri ana akım medyaya baktığımızda yani yerel medyanın dışında iki ana akım medya örneği de ele aldık. Çünkü Urfa'yı da istiyorduk fakat yerel basın bayramlarda çıkmıyor. Tam bu Kobani olayları olduğu sırada bayram dönemine denk geliyordu. O yüzden verilere istediğimiz düzeyde ulaşamayınca Antep ve iki tane ana akım medya üzerinden gittik. Öncelikli olarak Suriyeli mültecilere baktık. Bu dönem aynı zamanda bizim taramayı yaptığımız dönem Suriyeli bir mültecinin kaldığı ev sahibiyle yaşadığı sorun sonucunda yaşadıkları kavgada ev sahibinin ölmesi üzerine ortaya çıkan olaylar, yaşanan linç olayları ve işte şehirden dışarı çıkartma olayları vardı. Buralara baktık. Yani olayın üzerinden gittik. Olaylar tabii zincir beraberinde izliyor. Bu gerginlikler nereden kaynaklanıyor? Bunlara baktık. Bunlarla ilgili haberleri taradık. İşte özellikle de mültecilerin barınması, iş ve istihdamı ve temel anlamda haklara erişimiyle ilgili haberleri taramaya çalıştık. Dolayısıyla çünkü sözleşmeyi temel aldık dediğimde orada bir takım işte erişecekleri eğitim, sağlık, barınma, korunmalardan faydalanma, adli prosedürlere erişim gibi bir takım hakları net bir şekilde sıralıyor. Bunlarla paralel olan haberler nelerdir? Bunların bir taramasıydı. Yani öncelikli olarak, kılavuz olarak o metni temel aldığımızı söyleyebilirim. İkinci bir unsur da haberleri taradığımızda medyanın, yani yerel medyanın da, ana akım medyanın da aslında iktidarın ya da işte yazarlar tarafından kimisi birinci tanımlayıcı olarak adlandırılan veya söylem elitleri olarak da geçen üst düzey yöneticilerin söylemlerini, bunlar bakanlar, başbakan veya yerel düzeyde vali olabiliyor veya üst düzey bir bürokratın söylem veya çok tanınmış iş adamları ağırlıklı olarak. Mesela sivil toplum örgütlerinde hemen ticaret odasının başkanına gitme veya iş adamları derneğinin başkanına gitme veya mutlaka bir bakanın söylemine gitme. Bunları yeniden ürettiklerini, sürekli alıntılar yaptıklarını, onların söylemlerini etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini gördük. Dolayısıyla mesela aslında biz hükümet politikalarını incelemiyoruz bu raporda. Medyanın söylemini inceliyoruz. Fakat medyada aynı dili kullanmaya başlayınca işte bu yaklaşım tarzı burada kendisini gösteriyor. Tekrar görüyoruz yani. Tekrar aynı şeyi görüyoruz. Yani orada bize bir yansımasını veriyor. Üçüncü bir unsur güvenlik. Yani bu enteresan bir şey. Biz Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak da insani güvenlikle çalışıyorduk bir yandan. Hrant Dink Vakfı ile bu çalışmayı yaparken karşımıza en fazla çıkan şey güvenlikle ilgili meseleler oldu. Fakat bu güvenlik de bizim konvansiyonel güvenlik dediğimiz, yani alışılagelmiş güvenlik, askeri ve polisiye güvenlik anlayışı dediğimiz bir yaklaşımla bu meseleleri veriyor medya. Örneğin mesela Suriye zirvesi yapıldığında ön plana çıkartılan bir fotoğraf vardı. Tam şok ediciydi. Yani üstte mülteciler için toplantıda ön plana çıkartılan isimler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı, Milli Savunma Bakanı, iki tane üst düzey general, altta iki üst düzey general daha. Aslında sivil hükümetten bir tek kişi var arada. Onu araya koymuşlar falan. Ve haberler sürekli olarak işte suç, dilencilik, efendime söyleyeyim linç, efendime söyleyeyim kavgaya karışma, adam öldürme, yaralama gibi haberler üzerinden gidiyor. Oysa ki yani bizim güvenliği insanileştirmek diye bir konseptimiz var. 1994'ten beri Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından kullanılan. Bu da korkudan azade olma ve muhtaçlıktan azade olma diye özetleyeceğimiz bir alan. Ve bu giderek artan oranda mültecilerle ilgili alanlara da uygulanıyor. Yani bu aslında insanları muhtaç durumdan çıkartıp güçlendirmek, onların kendi kendilerine yeter hale gelmesini sağlamak, haklara erişimini sağlamak amacıyla ekonomik güvenliğinden, barınma güvenliğinden, politik güvenliklerinden bahseden bir başka insani güvenlik yaklaşımımız daha var bizim. Bunu mesela böyle bir yaklaşımla, insanların barınmayla ilgili yaşadıkları güvenlikleri, güvensizlikleri, iş ve istihdama erişimle ilgili güven ve güvensizlikleri hiç bahsetmiyor. Ama nerede böyle polisiye romanları andıracak şeyler var, hep yani öyle şeyler var. Biraz önce bahsettiğiniz Gaziantep'teki olay belki de bunun üzerine tam uygun gelebilecek bir örnek de olabilir. Yani gazetelere ve haberlere baktığınız zaman bu haberle alakalı bir kiracının kira anlaşmazsızlığı nedeniyle ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğünü, bir kadının ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğünü görebiliyorsunuz. Ben haberi ilk gördüğümde bu böyle olamaz, bu kadar basit bir şey olamaz diye düşündüm ve biraz daha karıştırdığınız zaman işin içinde bir cinsel saldırı ile alakalı iddiayı da görebilmeniz mümkün olduğu gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani bir de tek taraflı verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu sadece dille alakalı olan bir şey mi? Yani Türkçe konuşan ve Türkçe anlayanların, gazetecilerin sadece kendi kullandıkları kaynaklar üzerinden bu haberleri yansıtmaları mı bu işe sebep oluyor diye de sormak istiyorum ben açıkçası. Ya medyanın tabii bu haberleri yapma, üretme biçimi çok enteresan bir şey. Bu konuyla ilgili olarak birazcık da evde de iletişimciler olduğu için şey yaparım ama benim gördüğüm ve yani genel anlayıyla takip edebildiğim kadarıyla medya mensuplarının haberi üretme biçimlerine bakmak lazım biraz bu noktada. Evet. Yani kaynak olarak nereye bakıyorlar, burada temel olarak hangi kaygıyla hareket ediyorlar. Örneğin mesela kimileri çok enteresan bir tırnak içinde bazı durumlar için anlaşılması güç bir tarafsızlık kavramına sığınıyor bu tür haberlerde. Ama oysa ki yeni bir anlayış daha var daha böyle eleştirel teorilerden. Mesela bir gazetecinin, bir basın mensubunun birinci görevinin insan haklarını korumak ve insan hakları, demokrasi, özgürlüklerden aynen yana bir söylem kullanmak gibi bir derdi olması gerektiğini söyleyen insanlar da var. Yani korkunç bir eşitsizlik karşısında tarafsız olduğunuz zaman zaten mesele baştan kaybedilmiş oluyor yani medya adına. Adam siz bu konuda doğru terminoloji nasıl elde edilebilir o konuda birazcık bize aydınlatır mısınız? Yani Türkiye'de terminoloji sorunu çok eskiden beri var aslında. Biraz iltica alanında bir hukuk sistemimizin olmamasından kaynaklanıyordu bu. Hakan'ın bahsettiği 1951 tarihli mültecilerin statüsüne dair sözleşmeye Türkiye taraf kurucu üyelerinden ve hatta EXCOM denen yürütme komitesinin de hala üyesi. Ancak ilginç bir şekilde işte Madagaskar, işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi iki ülkeyle birlikte dünya üzerinde coğrafi sınırlamasına, coğrafi çekincesini bu sözleşmeye koymuş ve hala devam ettirmekte olan üç ülkeden biri Türkiye. Bu şu demek oluyor. Türkiye Cumhuriyeti doğu sınırından Avrupa Konseyi olmayan ülkelerden gelenlere mülteci statüsü vermiyor. Sadece insani olarak onları bir üçüncü ülkeye yerleştirene kadar burada ikamet etmelerine imkan sağlıyor. Bu sözleşmeyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini Türkiye imzalamış olmasına rağmen iç hukukta düzenlemeler konusunda çok gecikti. Hatta bu gecikme Nisan 2014 yılına kadar sarktı. İlk defa bir iltica yasamız Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nisan 2014 yılında yürürlüğe girebildi. Bundan evvel uygulamalar işte çok güzel ifade etti Hakan onu. Güvenliği insanileştirme bu kapsamda değildi maalesef. Tamamen güvenlik temelli yabancılar polisinin inisiyatifinde, valilerin inisiyatifinde bir düzenleme vardı mültecilerle ilgili. Kavram kargaşası işte bu yasal düzenlemelerin çok gecikmesi, inisiyatifin idarenin elinde yönetmeliklerle, genelgelerle tamamen güvenlik temelli insanların inisiyatifine bırakılmış bir şekilde yürütülmesiyle ilgiliydi. Yeni yasayla birlikte yeni bir müdürlüğümüz de kuruldu. Genel Müdürlük, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve hep söylemleri daha insani, insan haklarına saygılı bir sistemde bu işi yürütmek ve yabancılar polisinin elinden tamamen iş ve işlemleri almak. Ancak halen devir tamamen merkezde olmakla birlikte taşrada tamamlanamadı. Geri gönderme merkezleri hala yabancılar polisinin elinde ve kontrolünde. Terminolojik sıkıntılar da gene yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte halen öğrenilemedi. Biz ısrarla dernek olarak da Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Barolara, insan hakları örgütlerine, yerel yönetimlerine anlatmaya çalışıyoruz bunu ama maalesef biraz uzağız halen anlayabilmekte. Medya dilinde de özellikle işte hep gördüğümüz kaçak, evet, göçmen gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. İllegal ifadelerle karşılaşıyoruz. Mültecilik zaten özü itibariyle illegalliği içerir. Legal bir mültecilik yoktur zaten. Evet, işte onu söylemek yani istiyorum. Çok nadirdir. Nasıl olur? İşte bir ülkeye okumak için gitmişsinizdir. Bir bakarsınız ülkenizde savaş çıkmıştır. Artık geri dönemez olursunuz. Hani legal yolla gelmişsinizdir. İllegale dönüşürsünüz ama hani onun dışında çok çok bu örnek gibi nadir şekillerde gerçekleşir. Tamamen illegalliği içerir. Yani ülkenizden canhavliyle kaçmanız, yasa dışı yollarla en yakın ülkeye kendinizi atmanız şeklinde gerçekleşir. Legal olması zaten bir mümkün değil. Göçmen kavramıyla çok sık karıştırılıyor. Bu da biraz normal. Göçmenlikle mültecilik arasındaki temel fark ekonomik menşeli olması. Göçmenler işte düzenli ve düzensiz diye ikiye ayrılıyor. Düzenli olanlar işte bizim de 10 milyona yakın insanımız Türkiye dışında işçi olarak çalışıyor. Ne oluyor? Bir üçüncü ülke diyor ki ben sıhhi tesisatçıya ihtiyacım var şu kadar şu ülkeden alacağım. Yasal yolla başvuruyorsunuz, gidiyorsunuz. Kabulle ve rızaya dayalı olarak orada çalışıyorsunuz. Bu düzenli göç şeklinde. Bir de hani bu şekilde kabul veya başvuru olmaksızın tamamen ekonomik nedenlerle, çalışmak amacıyla bir üçüncü ülkeye sizin yasa dışı yollarla gitmeniz. Şimdi göçmenlerle mülteciler çok karıştırılıyor. Nedeni şu, aynı yolları izliyorlar. Yani insan kaçakçılığı yoluyla ve illegal yollarla, yani bir tekne kazasında sağ kurtulan insanlara baktığımız zaman bunlar mülteci de olabilir, göçmen de olabilir. O yüzden tanımların, tespitlerin çok doğru yapılması lazım. O insanların dinlenmesi, ne maksatla burada olduklarının, nereye gitmek istediklerinin, niye gitmek istediklerinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ancak bizde bu böyle yapılmıyor maalesef. Evet. Yani bir tekne kazasının ardından ele geçirilen insanların hepsi alınıyor. Haklarında valilik sınır dışı kararı oluyor. Geri gönderme merkezine konuluyorlar ve geri gönderiliyorlar. Elimde bir örnek var bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz hafta yapılan, daha doğrusu hafta sonu galiba, hafta sonuna tekabül eden bir kaza bu. Ege'de yine bir mülteci dramı yaşandı deniyor. Mesela CNN Türk'te, CNN Türk internet üzerinden takip evet. edebildiğimiz kadarıyla bu konularda duyarlı bir medya organı olarak görebilmemiz mümkün. Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı. Suya düşen 13 kişiden 10'u kurtarıldı. İkisi kayboldu diye devam ediyor. Sonra en son satırını okuyayım size. Can yeleği, en son paragrafı, can yeleği ve batan tekneden düşen bidona tutunarak hayatta kalmayı başardığı öğrenilen kişi sahil güvenlik botuna alınarak Turgut Reis Limanı'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan kaçak tedavisi için Bodrum evet. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet. Ki bu da Doğan Haber Ajansı'ndan gelen bir haberin haber. İçerisinde. Evet. Şeyi merak ediyorum. Özellikle bunda Anadolu Ajansı'ndan da aynısı geliyor. Doğan Haber Ajansı'ndan da aynısı geliyor. Aynı kelimeler geliyor. Aynı terminoloji kullanılıyor. Diğer haber ajanslarından da istisnasız neredeyse hepsi kaçak kelimesini kullanıyorlar. Herhangi bir kılavuz ya da bir toolkit gibi bir şey yok mu bu haberleri hazırlayan insanların dönüp bakabileceği? Yani nasıl tanımlandırma yapabileceklerine dair? İşte tam da konumuz olan 2010 yılında hazırladığımız 5N1 Mülteci adlı bir el kitabımız vardı. Basın mensuplarına yönelik. Atölye çalışmalarını da o dönemde yapmıştık. Gene bu akşam basın mensuplarına tanıtımını yapacağız. Biz buradayız. Yani bu alanda hani bilgi sahibi olmak isteyen çok kolaylıkla hani Google'a birkaç kelime yazarak bile bu bilgiye erişebilir. Ancak bu maksatla ilgili biraz. Yani kaçak tanımı bilmiyorum. Ben hukukçu olduğum için mi? Kaçak lafını duyduğum zaman benim aklıma bir suç işlemiş, bir yerden firari bir insan geliyor değil mi? Yani hani gerisine baktığınız zaman kaçak evet bir şey yapmış. Bu bir yer birilerinden kaçıyor. Ve kasıtlı. Kasıtlı bir şekilde bu kavram kullanılıyor. Çünkü böyle dediğiniz zaman haklı oluyorsunuz. Yani non-refoulement vardır, geri göndermeme ilkesi. Yani bir mülteciyi ülkesine geri gönderemezsiniz. Zulüm, işkence, kötü muamele, ölümle karşı karşıya gelecekse. Ama bu kişiyi siz geri gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet kaçak bu. Yani kendi vicdanınız açısından da. Ve yani bütün okurlarını da ya da televizyon seyircilerini falan da rahatlatmak için. Ben bunu. Lafını açtınız. Birkaç rakamdan bahsetmek istiyordum. Ege Denizi'ndeki kazalarla ilgili. Yani gerçekten çok iç yakıcı bir durum. Hem bizim buna seyirci olduğumuz hem de bütün Akdeniz Havzası'nda artık artan rakamlarla mülteci sayıları arttıkça kazalar da çok fazla artıyor. Bu rakamları ancak şu şekilde erişebiliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın meydana gelen tekne kazalarında sağ ile geçirilenlerin rakamlarıyla erişebiliyoruz. Onun dışında hani ne kadar kişi geçmeye çalışıyor, ne kadarı bunu başardı, ne kadarı hayatını kaybetti açıkçası bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor, biz de bilmiyoruz, devlet de bilmiyor bunu. Ama şunu söyleyebiliriz. 2013 yılında sağ kurtulanlar Ege Denizi'nde sadece 6.937 iken bugün 2015'in ilk yarısında sadece 12.000'e dayanmış durumda ve bu 12.000 kişinin en az yarısı da Suriyeli mülteci. Evet. Yani Suriyeliler dışında Türkiye'deki diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı da çok artmış durumda. 2008 yılında derneğimiz kurulduğunda 15.000 civarında olan diğer ülkelerden, Suriye Savaşı da yoktu o vakitler. Mültecilerin sayısı şu anda 200.000'e tek başına geçmiş durumda. Yani 2 milyonu aşkın Suriyeli'den 200.000'den fazla da diğer ülkelerden gelmiş mülteciden bahsediyoruz. Ve bu insanlar yasa dışı yollarla Avrupa'ya, Amerika'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ve her gün deniz kazalarında hayatını kaybediyor bu insanlar. Evet, bunların daha detaylı halini galiba bu akşam saat 6 ile evet, 8 arasında Ranting Vakfı'nın Anarat Yurt'un binasında Havak Salonu'nda daha detaylı bir şekilde evet. konuşabilme fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Doğa Hanım, Veda Bekçi ve Hakan Ataman'la konuştuk. Medyada iltica ve kavram karmaşası, atölye çalışması, bir de mültecilerle dayanışma derneği. 5N1 mülteci, bir mülteci değil mi? Evet. Evet, yani bu ve size de bu nereden normal olarak insanların ulaşabileceğini de bir adres olarak. Mülteciler Dayanışma Derneği olarak bize ulaşabilirler. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bitirirken ben bir de bir haber takibi yapmamız gerektiğini söyledim ama elimin altında yok. Sen bir bakabilirsen bu hastane vurulması hikayesi vardı. Ya hastane vurulmasıyla alakalı çeşitli tweetler var bu konuyla alakalı olarak haber geçen. Sınır tanımayan doktorlardan bir açıklama gelmiş. Ben onu görmedim ama bu 50 kadar şeyin olduğu söyleniyordu. Rehinenin olduğu söyleniyordu. Çatışmaların yani bina patlatılmadan önce, hastane patlatılmadan önce Rudav'da mesela 50'den fazla orada rehinenin bulunduğu söyleniyordu. Ardından haberler kesildi. Aynı zamanda atılan aktivistlerin ve savaş muhabirlerinin attığı tweetler de var gelenlere dair. Sınır tanımayan doktorlar örgütünün bir açıklamasında da diyor. Hastane boştu ve herhangi bir bahsedilen doğrusunu onlar bilir, evet. Elimizde hiçbir kanıt yok demişler. Bunu haber takibi açısından söylememiz çok önemli. Çünkü burada dün gazetelerden biri Yeni Şafak tamamen manşete alıp büyük bir katliamı manşet yapmıştı yani. Bunun sınır tanımayan doktorların son açıklaması bunun doğru olmadığını söylüyor. Önemli bu hazır konuşurken evet. Medyadaki çarpıtma ve kavram kargaşasını bunu düzeltmeyi de gerekli gördüm. Şimdi buldum haberin detaylarını da erişebilmemiz mümkün oldu. Hastanenin henüz inşaat halinde olduğu söyleniyor aynı zamanda. Sınır tanımayan doktorlardan gelen açıklamaya göre. Evet yani orada hemşeri, hasta bakıcı, doktor ve hasta rehin alınıp sonra da öldürülmüş vesaire böyle bir şeyin geçerli olmadı Kobane'de. Sınır tanımayan doktorlar açıklama tarafından söyleniyor. Evet. Peki o zaman bitiriyoruz. Bitirirken de Ahmet Cemal piyanist onun bir doğum gününü kutlama yaparak bitirelim. Ahmet Cemal en önemli piyanistlerinden biri. Asıl adı Frederick Russell Jones. 2 Temmuz 1930 doğumlu önemli bir piyanist. Oradan Jobin bestesi Morning of the Carnival, Karnaval Sabahını, Mania de Carnaval çalacağız. Gary Burton'la, vibrafoncu Gary Burton'la birlikte çalıyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.